ja, min ven, jeg lytter også nu. Hvad dit hjerte rummer, lille du. Ja, når jeg engang bliver gammel, kære du, tager jeg hen, hvor bedste mor er nu. Bedste far, bedste far, følger mig. Du skal se, min lille pige, der kommer nok en anden ven. Bedste.